ilianza pe Tolima kopesa yo butumo yo kudimate mama Zela na yo koma Mitele kano Poko miko kanisa epongo ya kala Lelo yo ligito zonga na le temps passé N'en revient plus Yeah.